na podstawie których można było przedstawić 45-letniemu Zbigniewowi R. zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna przyznał się do winy, śledczy nie ujawniają motywów jego działania. Jak co roku policja ostrzega, czas przedświąteczny sprzyja włamaniom i kradzieżom i przypomina o zwykłych środkach ostrożności, czyli solidnym zamknięciu drzwi i okien i włączeniu alarmów. Radzi też, aby w domu nie przechowywać w jednym miejscu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii. Ale włamanie nie jest jedyną przykrą niespodzianką, jaka może nas spotkać. Zanim wyjedziemy do bliskich, zabezpieczmy mieszkanie przed zalaniem czy pożarem. Takie podstawowe czynności jak zakręcenie zaworów różnych instalacji, czy to gazowej, wodnej, i to uchroni nas przed niespodziewanymi sytuacjami, które zdarzają się rzadko, ale jednak się zdarzają. Radzi aspirant Mirosława Rudzińska z zachodniopomorskiej policji i przypomina, że dobry, czujny sąsiad jest na wagę złota. Jeżeli mamy takiego zaufanego sąsiada, któremu możemy powierzyć klucz od naszego mieszkania, zostawić namiar na nas, zróbmy to, dlatego że taka osoba zawsze da nam znać o tym, czy dzieje się coś niepokojącego, albo nas po prostu uspokoi, że wszystko jest w porządku i wtedy spokojniej na tym wyjeździe będziemy mogli się zrelaksować. Warto także ubezpieczyć dom, by w razie włamania czy awarii odzyskać choć część pieniędzy. Rosyjski kontrwywiad musi być bardziej czujny, mówi Władimir Putin w dniu funkcjonariusza organów bezpieczeństwa państwowego, bo zagraniczni agenci w Rosji są według prezydenta coraz aktywniejsi. Prezydent Putin na spotkaniu z funkcjonariuszami bezpieczeństwa na Kremlu poinformował, że w tym roku w Rosji ujawniono już ponad 230 zagranicznych agentów. Zaznaczył, że coraz częściej słychać wypowiedzi o tym, że Rosja powinna drogo zapłacić za swoją niezależną pozycję i za to, że popiera swoich rodaków za granicą oraz za Krym i Sewastopol. Putin powiedział, że nikomu nigdy się nie udawało i nie uda zastraszyć, powstrzymać czy izolować Rosji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Przed oknem papieskim w Krakowie rozbłysła tysiącem lampek wielka 21-metrowa choinka. Zapalimy! Nasza choinka pięknie rozbłysła! Robi się w ogóle ciepło koło serca, że tak powiem. Piękna jest. Bardzo nam się podoba choinka. Co się najbardziej podoba na choince? Nie wszystko. Fajna, bardzo przyjemna jest i super są te anioły, które otaczają choinkę. Dosyć ładnie przystrojona, bardzo oryginalnie i pięknie pachnąca. Chyba światełek jest tak dużo, tak nietypowo, bardzo ładnie. Świąteczne drzewko stanęło w tym miejscu w Krakowie po raz ósmy. We Francji ferie rozpoczęte, ale w górach śniegu jak na lekarstwo. Na 400 stacji narciarskich w Alpach, Pirenejach, Wogezach, w Jurze i w Auvergne tylko 40 jest czynnych. Ale także i tam otwarta jest zaledwie część tras, głównie tych, które są położone na lodowcach lub powyżej 1500 metrów. Właściciele restauracji i hoteli załamują ręce. Nieczynne są wyciągi. W wypożyczalniach sprzętu zimowego przygotowywane są rowery górskie zamiast nart. Według meteorologów mamy dobitny przykład zmian klimatycznych, które eksperci prorokowali od pewnego czasu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. U nas trochę śniegu tylko w górach, na Podlasiu i Suwalszczyźnie, poza tym przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. I tak będzie aż do Bożego Narodzenia, a na termometrach w nadchodzącym tygodniu około 5-7 stopni w centrum i na zachodzie niewielkie przymrozki w górach na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Tablet Kiano Intellect z procesorem Intel Atom, pakietem Microsoft Office oraz systemem Windows 8.1 za 799 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Teatr w dniu premiery. Wszystkie bilety wyprzedane, groźba zerwania przedstawienia wisi w powietrzu, ponieważ mistrz pojawia się dopiero na kilka godzin przed spektaklem. Georgii Szpiro. Szalbierz. Kontrowersyjna sztuka o Wojciechu Bogusławskim, twórcy Teatru Narodowego. Reżyseria Gabor Mate, dyrektor artystyczny Teatru Katony w Budapeszcie. Grają m.in. Witold Dębicki, Sławomir Grzymkowski, Agnieszka Wosińska i Agnieszka Warchulska. Premiera 10 stycznia w Teatrze Dramatycznym Miasta Stołecznego Warszawy. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat.

so much, just love so much. Witam serdecznie, Kuba Różyło się kłania przed Państwem, przed Wami. Audycja Tony z Betonu właśnie się rozpoczyna. Dzisiejsze tony będą nietypowe, nietypowe wydanie tonów z betonu, ponieważ pewnie część stałych słuchaczy audycji przyzwyczaiło się do tego, że głównie polski rap gości od 18 do 19 w sobotę w tonach z betonu. Natomiast dzisiaj będzie troszkę inaczej. Już powitałem Was utworem zagranicznym. Zaraz parę słów o nim, ale najpierw parę słów o koncepcji dzisiejszej audycji. Dzisiaj chciałem oddać się swego rodzaju metanarracji o hip-hopie i jego specyfice. I żeby to uczynić, sięgać będę nie tylko po zagraniczny hip-hop, ale też inne muzyczne środki, w pewnym momencie nawet zupełnie nie hip-hopowe. Ponieważ chcę dzisiaj trochę Wam opowiedzieć o hip-hopie jako kulturze follow-upu, czyli kulturze nawiązań, kulturze przetwarzania, intertekstualności i tak dalej. I parę jeszcze mądrych słów mogłoby się na to znaleźć, ale najlepiej będzie o tym po prostu mówić, prezentując to. Czyli właśnie ta kultura nawiązań. Dlatego też pierwszy utwór Kid Cudi i MGMT na featuringu Pursuit of Happiness. To jest utwór pochodzący z płyty Man on the Moon, 2009 rok. I właśnie nieprzypadkowo ten utwór zaczyna, ponieważ na jego przykładzie chciałem pokazać, jak w hip-hopie pewne muzyczne czy tekstowe kwestie krążą i powracają. A żeby to zaprezentować, to teraz właśnie na chwilę odsuniemy się, oddalimy od hip-hopu. Będzie folkowy cover tej piosenki, wykonanie na żywo wokalistki o pseudonimie Lissy, jest to wokalistka folkowa amerykańska. A dlaczego ta piosenka w tej wersji, w rapowej audycji? O tym już za chwilę. Najpierw posłuchajcie fragmentu coveru utworu, który był przed momentem. This has been a blast. We got one more tune. It's a cover. Have fun. And I hope you like it. I think I'm gonna take a shot of tequila before I do it. This is a Kid Cudi song. Hope you like it. Take a hit, feeling lit, feeling like 2 a.m. summer night, I don't care, hands on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the Midwest side and now, living my life, getting out dreams, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm gonna do just what I want, and there ain't no turning back, if I fall, if I die, no, I lived it to the fullest, if I fall, if I die, no, I lived it missing. Tell me what you know. Lisi i cover utworu Pursuit of Happiness. Najpierw był oryginał, czyli Kid Cudi i MGMT. Powiedzmy, że hip-hopowa piosenka w pewnych aspektach oparta na pewno na hip-hopowych patentach. Potem był jej cover zupełnie nie hip-hopowy, folkowa reinterpretacja na żywo wykonana na koncercie w Brighton. A teraz niejako w roli zwieńczenia tej historii trzecia warstwa. I będzie to rapowy utwór, już taki klasycznie rapowy, oparty na samplu z covera, czyli to już jest taki recycling totalny. To już samplowany jest wykonanie utworu Pursuit of Happiness skoverowane przez Lisi, więc już totalny postmodernizm zaprezentowany przez Schoolboy Q i A$AP Rockiego w utworze Hands on the Wheel. I to właśnie w pewien sposób obrazuje, w jaki sposób hip-hop przetwarza kolejne swoje twory i nie tylko swoje. Zobaczcie, jak brzmi ten utwór oparty właśnie na samplu z wykonania Lisi. Schoolboy Q, raper z Los Angeles, bardzo poważna teraz persona, A$AP Rocky, młode pokolenie nowojorskiego hip-hopu, bardzo cenione obecnie ksywy w kawałku Hands on the Wheel. Life for me is just weed and brew. See the whole flock tell you when your name is Q. Am I overfaded? Hell yeah, it's true. Turn a beat on any limit on what I can do. See the top dog and heat, but I'ma fuck the world. I'ma be on tilt until God referrals. You sat me down, I'm still trying to get higher. You looked at me stupid when I took up the fire. Meanwhile, my nigga drunk as fuck. A nigga fucked up. We all fucked up. Y'all done fucked up. I brought more blunts. Go back to up. You niggas know what's up. Too damn high. Can't stand myself. I love drunk driving. Man, I'm something else. Heat on my side. You more than welcome to milk. About to finish your pound. You more than welcome to help. Hey. We the bros. We the bros. Life for me is just we the bros. We the bros. We the bros. Life for me is just we the bros. I fucked her once and I can fuck her twice. And you heard me right. I might fuck tonight. I fucked her once and I can fuck her twice. And you heard me right. I might fuck tonight. Motherfucking bitch, once again. It's a pretty motherfucker with a 40 ounce of brew. My nigga Q, when we drunker than a bitch. We getting millies, motherfucker. Yeah, nigga, weed and brew. It's unbelievable. Got a freak or two in my vehicle. Got the purple drink, got the yellow drink. Yeah, we mix it up, call it Pikachu. With a little bit of crack, little bit of dope, little bit of smoke, little coke, little weed when they on them. Little bit of E, little bit of shrooms, little bit of dudes with the do hands on them. And I keep the illest, trillest bitches while I'm swagging it. Crush a bit, little bit. That's my pursuit of happiness. We the bros, life for me is just we the bros. We the bros, we the bros. Life for me is just we the bros. I fuck her once and I can fuck her twice. Then you heard me right, I might fuck tonight. If I fuck her once and I can fuck her twice. Then you heard me right, I might fuck tonight. If I fuck her once, then I can fuck her twice. If I fuck her twice, I might change her life. If I change her life, she might hit for weed. We can have a summer, run it off for three. Her marrying me, I'll keep it strictly G. My philosophy upon living right. Nigga, weed and bruising head every night. Hope the pussy nice, cause I'ma fight the bitch. Beat it down and shit, I be clowning with. Black hippie crew, how swag am I? Be the reason why she wanna drown my dick. But I super lie, she was super dry. No paper planes, the fake goods are fly. Don't act surprised, too much locus side. Let's get stupid high to where I can't reply. Love smoking dope, I won't compromise. Yeah. We the bros, we the bros. Life for me is just we the bros. We the bros, we the bros. Life for me is just we the bros. If I fuck her once and I can fuck her twice. Then you heard me right, I might fuck tonight. If I fuck her once and I can fuck her twice. Then you heard me right, I might fuck tonight. Bitch, give it a dust. To był Schoolboy Q i A$AP Rocky, Hands on the Wheel. Ten numer wieńczy pierwszą część, pierwszą narrację, którą chciałem wam przedstawić na temat tego, jak w hip-hopie pewne dźwięki czy pewne teksty powtarzają się i są przetwarzane. Ta historia liczy tylko 3 lata, ponieważ Pierwszy utwór, który słyszeliście, Kid Cudi, MGMT, to jest 2009 rok. Wykonanie Lizzy na żywo to jest 2010 rok. A utwór Hands on the Wheel, który był przed momentem, z płyty Habits and Contradictions, która ukazała się w 2012. Zaraz będzie druga historia, rozciągnięta na więcej utworów i na więcej lat. Natomiast najpierw chciałem wam przypomnieć, jakie są kontakty do mnie, do studia. Możecie podczas audycji się odzywać drogą SMS-ową pod numer 71335. Odczytuję te SMS-y oraz polecam wam polubić fanpage Tonów z Betonu na niebiesko-białym, znanym portalu społecznościowym. Tam co dwa tygodnie ukazuje się tuż po audycji playlista, więc jeżeli ktoś będzie chciał cofnąć się, wrócić do jakichś utworów, to tam znajdzie ich wyszczególnienie. Druga historia zwieńczona zostanie już polskim utworem rapowym. Szczerze mówiąc, też zdradzę wam, że to ten utwór zainspirował mnie do tego, żeby dzisiaj właśnie taką drogę przeprowadzić na dwóch przykładach tego, jak w hip-hopie różne rzeczy są reinterpretowane. No ale na razie nie będę zdradzał, co to za utwór. Na razie zacznę od samego początku. Albo dobrze, może zdradzę, żeby już mniej więcej było wiadomo, o co chodzi. Numer JWP warszawskiej ekipy i warszawskiego deszczu, również ekipy ze stolicy, inspirowany Wu-Tang Clanem. To jest utwór, który pochodzi ze świeżego, jeszcze gorącego mixtape'u DJ-a Tunisiano, gdzie wokale raperów z JWP zostały położone na podkłady z autorstwa Wu-Tang Klanowiczów, można powiedzieć. Ale zanim ten utwór poleci, wybrzmi, to chciałem wam zaprezentować numer Wu-Tangu. Ale zanim zaprezentuję numer Wu-Tangu, chciałem pokazać wam, z czego w ogóle Wu-Tang czerpał, tworząc go, i w ten sposób dowiecie się też, że JWP i WFD Net, jeżeli nie wiedziało, to też czerpało z tych źródeł, ponieważ utwór, którym inspirowali się JWP, to Cream. To jest bardzo znany utwór Wu-Tang Clanu, w którym pojawia się taki dosyć ciekawe wyrażenie: casual everything around me, i towarzyszy mu dollar dollar bill yo. I nie do końca wiadomo, o co tutaj chodzi z tym dollar dollar bill yo, skąd to się wzięło. A wzięło się to, sprawdziłem, przewertowałem różne źródła i okazało się, że pierwszy, który użył tego wyrażenia, był raper Jimmy Spicer, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem. Jest to oldschoolowy zawodnik z Nowego Jorku, zdaje się, który tworzył na początku lat 80., czyli jest to już taki totalny oldschool hip-hopowy, bardzo proste flow, bardzo proste rymy. I chciałem właśnie, żebyśmy zaczęli od tego utworu. Będzie Money, Dollar Billio. Tak się nazywa utwór, który teraz, 83 rok, początki nagrywanego hip-hopu, można powiedzieć. Money, you go to jail, and then you turn around, need some of a bail. But then you need a dime to call your lawyer, to plead innocent, say they never saw you. But before you're a lawyer, I'll get you free. He asked how will you pay his fee. But you have no money, you're in a jam. Your lawyer says to throw the man in the slam. It takes money, money, cash, money, money, to the bill. It takes money, money, that's right, cash, money, money, to the bill. To the B-I-double-L bill. Hill, hill. It takes money to place a casino bet. It takes money to buy that radio, and money for gas so your car will go. It takes money for you to buy a house. It takes money for a trap to catch a mouse. It takes money to take a vacation trip and cruise the ocean on a luxury ship. It takes money, oh money, oh money. It takes money to get interest from the bank. It takes money for an army to buy a tank. It takes money to pay your doctor bill and your psychiatrist if you're acting ill. It takes money, money, money. Dollar bill, y'all. Dollar bill, y'all. Dollar, dollar, dollar, dollar, dollar bill, y'all. Dollar bill, y'all. They go from 2 to 4 in a shoe, but don't think that the growing is due. They go from 4 to 6 in what they wear. They have you spending money like a millionaire. They go from 8, 9 and then to 10. Your baby has you spending money again. But all your money now gone, your rent's now due, and now your landlord is hounding you. Oh, but you go to lay down and rest your head, but the bill collector done took your basic money, money. Cash money, money, onto the bill. Dollar bill, y'all. Dollar bill, y'all. You got ones, fives, and tens. Then sometimes you got friends. But when you only got pennies, nickels, and dimes, then you only got friends some of the times. So you make $1 million to pay your tax, to keep the IRS off your back. Uncle Sam got his. Myślę, że z grubsza wystarczy. Chyba wszyscy zrozumieli sens. Jimmy Spicer. Bardzo ważne dla niego są pieniądze. Tak to podsumujmy może. To jest źródło na poziomie treści, jeśli chodzi o utwór C-R-E-A. M, czyli Cream Wu-Tang Clanu, a jeszcze mam teraz chęć, żeby przedstawić wam źródło muzyczne. Będzie tutaj piosenka, z której samplowany jest utwór Cream. Soulowa piosenka z 67 roku, As Long As I've Got You, The Charmos. Nie często korzystam z tego zabiegu, że prezentuję wam utwory, z których samplowane coś było. Natomiast dzisiaj jest taka właśnie specyfika audycji, taką historię próbuję wam opowiedzieć, więc dzisiaj wyjątkowo soulowe nagranie w tonach z betonu. Wsłuchajcie się szczególnie w to pianinko na początku, ponieważ ono za chwilę się pojawi, jest bardzo charakterystyczne. The Charmos, As Long As I've Got You, 67 rok, soulowa kapela damska. I teraz już pora wreszcie na sam utwór długo zapowiadany Wu-Tang Clanu. Płyta Enter the Wu-Tang uchodzi za jedno z największych arcydzieł hip-hopu, jeden z największych klasyków tego gatunku muzycznego. Ja przyznam, że nigdy wielkim fanem Wu-Tangu

Wu-Tang Clan, Cream, Dola Dola Billio. I na zwieńczenie tej hip-hopowej historii utwór, który natknął mnie do dzisiejszych rozważań o tym, jak to pewne rzeczy, idee, dźwięki wędrują sobie przez hip-hop, czyli utwór Dawaj Milion, JWP i Warszawski Deszcz, prosto z mixtape'u JWP Clan, autorstwa DJ-a Tunisiano, na którym to właśnie zwrotki raperów z JWP, warszawskiej ekipy, położone są na bitach, podkładach Wu-Tang Clanu, ale akurat ten utwór jest już w pełni autorski, beat do niego zrobił Ser Mich, na co dzień współpracujący z Tedem, jednym z filarów Warszawskiego Deszczu. I tak tutaj właśnie to Dola Billio zostało przetłumaczone na Dawaj Milion, czyli to jest Dola Billio w polskim wydaniu. I oto jak powiedzonko przeszło drogę od Nowego Jorku 83 roku do Warszawy Anno Domini 2014. Tym kończymy anegdotę na temat właśnie tego wyrażenia i tej konkretnej historii wędrowania idei w hip-hopie. DJ Tunisiano, JWP, Warszawski Deszcz, Dawaj Milion, soczysty, boom-bapowy utwór. DJ Tunisiano, JWP Clan, Warszawski Deszcz, 2014. Masz ten papier, bo jesteś gorąc. Siemano, stolica WWA, nie Waszyngton. Jeśli chodzi o hajs, jestem maszynką. Wydaję, zarabiam, nie mstyki, nie pis party. Papier przepada, jakbym go rzucał do niż starty. Chcesz dobry party, to mogę fajz ekipą. I płacisz to palarty, bo są nie ma za fliko. Moje ziko, na kawał ziemi z willą. Co? Daj mi to, dawaj, dawaj, dawaj milion. Mówią, nie ma gorszej nędzy niż brak pieniędzy. Droga do zarobku, my idziemy z braćmi tędy. Euro, jeny, PLN-y, dawaj, dawaj, faksy. Bo z małą łyżeczką jemy, nikt nie ma zasy. Cybermaxi i ruszam na łowy w teren. Ere, co był dobry towar, co ci zbieram na pana merę, więc na CDH się kupiję. Zrobię naszych dzieci, by miały bogatych rodziców. Kestur, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Kestur, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Kestur, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Kestur, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Wjeżdżam z buta jak Wu-Tang, luta. Czujesz? Gaz, wybuch, propan, butan. Raz, lufa, dwa, łap, ducha. Hajs wszystkim kręci tutaj, nice, tutark. Smog, buda, w bucach, pluje. Czy bał, rzucam rap, kark, chronię. Jestem numer, raz, w skrócie numer. Co nie? WWA, płonie, gamonie. Ha, ha, ha, ha, to nie czas dla heheczków. Hajs, hajs, hajs, rób many, bierz kesztul. Kesztul z everythingiem wokół. Mówi tedy z warszawskiego deszczu i nie stopuj. Nie widzę przeciwwskazań, żeby kot się zgadzał. O, martwe ziomki, w portfel sadzam. Proste, robię force, każdy by kwit wziął. Więc zjadam, dawaj, dawaj milion. Kesztul, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Kesztul, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Kesztul, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Kesztul, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Albo bulis, albo tulis. Ruletka, Vox Populi mówi zasiłek i renta. Ja mówię mordo córy, kąt to gruba pęga. Szybki z ulic Kwit czy indeks wiki giełda. To jest szacher, macher, przeleń, bechamel. Dawaj, rób ten papier jak masz charakter. By potem za tapę okupować kamakajak. Jesteś lęk, twoje zarobki to blamasz. Prów, kado, do edo i mam styl, który buja. Dawaj ten kwit za fit. Pijam, czy hodujesz góra. Dawaj ten kwit za beat. Moim ziomalom producent, nie ma tu nic za free. Weź nie ulegaj sentymentom. Hajs, kręci wszystkim wokół nas. Jeśli w kieli go masz, to widać w tym oku blas. Wydaje hajs, równie szybko jak zarabiam. Wciąż jadam i chory kraj, żadnej władzy nie pozdrawiam. Kestur, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Kestur, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Kestur, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. Kestur, o tym tu gadamy, kip mi do kiermany. Dawaj, dawaj milion. JWP, warszawski deszcz, dawaj milion, teraz zmieniam wątek, nie będzie już o odnoszeniu się do innych, lecz do samego siebie. Polski raper Tau wydał właśnie przed tygodniem czy dwoma nowy album Remedium, bardzo dobrze się on sprzedaje, wylądował chyba na czwartym miejscu listy Olis. Mówiłem już parę słów o tym raperze w jednej z pierwszych audycji, prezentowałem wtedy jeden z jego singli z tej płyty Remedium, chwaliłem ten utwór i trochę naśmiewałem się z Tau, przyznam. W skrócie jest to raper, który występował pod ksywką Medium, stąd też płyta Remedium, lecz w wyniku nawrócenia zmienił pseudonim i teraz z niewątpliwie neofickim zacięciem i poczuciem, że zjadł wszystkie rozumy, czy może wszystkie wiary, tłumaczy światu, jak powinien wyglądać, jak ludzie powinni żyć. I płytę Remedium promuje singiel o takim samym tytule, w którym Tau rozlicza się ze swoim dawnym ja i ze swoimi dawnymi poglądami, które to poglądy symbolizuje singiel z jednej z jego pierwszych płyt, tych nagranych jeszcze przed takim silnym, poważnym nawróceniem. Utwór Nieznane. I w tym utworze Remedium Tau niejako wchodzi w dyskusję z utworem Nieznane, w którym to generalnie przedstawiał świat jako ciekawe miejsce i był to po prostu utwór o ciekawości, o tym, że wszechświat niesie ze sobą mnóstwo zagadek. Natomiast utwór Remedium, chyba niespecjalnie jednak Tauowi, wyszedł jako reklama antyreligijna, bo o ile Nieznane było o ciekawości, tak Remedium w skrócie można sprowadzić do zdania: ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Nie zastanawiaj się za dużo, bo wkurzysz Boga. Jeżeli ktoś uważa, że to, co teraz mówię, to jest manipulacja i wcale tak nie wynika z tego utworu, to oczywiście zachęcam do przesłuchania utworu Remedium i wyrobienia sobie własnej opinii. Jest to singiel dostępny na różnego rodzaju portalach. Ja natomiast w tonach wolę zaprezentować dużo bardziej, w mojej opinii, udany utwór Nieznane, czyli ten, który już samemu autorowi się nie podoba i nie oddaje jego obecnego światopoglądu. Moim zdaniem to jest świetny, filozoficzny utwór. Nieznane z płyty Teoria równoległych wszechświatów, 2011 rok. Jeszcze wtedy Medium, a nie Tau. Ciekawe jak stworzyć planetę, ciekawe, umiem chyba stworzyć atmosferę, pewnie. Ciekawe jak się lata UFO i czy nie jest duszno pochowanym UFO ludkom. Dziwne, ciekawe czy nam starczy wody i czy światło wody będą łączyć szklane domy. Może, ciekawe jak wygląda krew, obcych krew, bo moja to już dawno wiem. Ciekawe jak to stać na Marsie i widząc Ziemię w pasie pstryknąć piękną fotografię. Właśnie, ciekawe jak powstało życie. Ciekawe czy jak wrócą to nam zburzą piramidę. Serio, ciekawe czy są czarne dziury. Ciekawe co jest na dnie ich drugie dno. Ciekawe, ciekawe co jest tam pod ziemią. Piekło, a może tylko jakieś inne piętro. Niemoc. To jest świat, którego nigdy nie poznasz. Za życia to są rzeczy, których nigdy się nie dowiesz. Ciekawe ile jest galaktyk. Czy ci pozostali myślą, że są tam też sami? Myślę, czy osiągniemy nieśmiertelność. Nie tą ostateczną, ale tą cielesną. Nie wiem, ciekawe czy się cofną w czasie i mi podpowiedzą, czy ja kiedyś miałem rację. Ważne, ciekawe jak rozpoznać magię i jej korelacje ze wszechświatem. Postraszne, bracie, ciekawe czy wybuchnie słońce i czy koniec Ziemi będzie taki jak początek. Jej, ciekawe jak to być zegarem i trzymać równowagę wisząc przypiętym na ścianie. Jak krzyż, ciekawe ile lat ma wszechświat i kto był świadkiem jego narodzenia. Poeta? Może, ciekawe co to samobójstwo. Czy tak rzeczywiście smutno jest zobaczyć bóstwo? Usnąć. To jest świat, którego nigdy nie poznasz. Za życia. To są rzeczy, których nigdy się nie dowiesz. Za życia to jest świat, którego nigdy nie poznasz. Za życia to są rzeczy, których nigdy się nie dowiesz. Podróż w nieznane. Powtórz tą trasę. W środku masz w środku masz zamęt. Poczuj łaskę. Dziękuję bardzo za wszystkie liczne wiadomości, które dzisiaj od was otrzymałem. Szczególnie pozdrawiam panią Małgorzatę, która napisała, że lepi pierogi z kapustą i grzybami przy tonach i narracjach i słucha co dwa tygodnie i zastanawia się, czy to nie szkodzi, że jest starsza i ma wnuczki. Panią Małgorzato, nigdy nie jest za późno na hip-hop, chyba że o 19, bo wtedy kończymy, ale w innym wypadku nie. Ktoś tutaj oburzony napisał do mnie, Krzysztof, że... Jak mogę prowadzić audycję o hip-hopie i nie lubić Wu-Tang Klanu? Bez przesady, aż tak nie powiedziałem. Po prostu nigdy nie byłem wielkim fanem. Nie wywodzę się z tej gałęzi hip-hopowej. Nie wsłuchiwałem się, nie zasłuchiwałem. Natomiast szanuję dorobek i część rzeczy bardzo lubię nawet. Po prostu nie jestem psychopatycznym fanem tego składu. Tylko tyle. Może nawet odpiszę ci na tą wiadomość, bo tam było więcej zarzutów. Ale to już zostawię między nami. A teraz kończ, już wystarczy tego wątku odnoszenia się do siebie, do innych. Teraz będzie bardzo klasyczny hip-hopowy numer. Świeżynka z tego tygodnia, nagranie Weny, warszawskiego rapera na bicie od Quiza, warszawskiego producenta. Bardzo klasyczna tematyka, ponieważ jest to typowe braga, czyli tematyka samochwalcza i mistrzowski beat Quiza oparty na gitarowym riffie. Prosta, dobra rzecz, prosto z Warszawy, z tego tygodnia. Nie pytaj, czy jestem gotowy na wojnę. Urodziłem się z dziewiątką w ręku. Wrócę, syny mówią o mnie, obok przechodzą bez słów. Ze wzrokiem wbitym w podłogę od momentu, w którym przeszedłem ich level i zabrałem pod postępu. A jestem tylko jeden, Bóg jest tylko jeden. Powinieneś przede mną klęknąć, wierzę tylko w siebie. Wystarczy mi jeden mic i że bit to banger, tak jak ten. Wydać rap cięższy niż encyklopedię. Krytycy do jednej trumny chcą mnie wrzucić. Ja i moja pewność siebie, nie mieścimy się w kanonach sztuki. Ich sztuki próbują mi się w ramiona rzucić, bo wyglądam jak bankomat i moja renoma kusi. Chcesz, możesz szukać słabych punktów. Nie znajdziesz żadnych, tak samo jak skaz na wizerunku. Za duży, by na drobnych graczy tracić życie. Może dlatego w moim imieniu nie ma małych. Mówią na mnie W, to he, dłonie w górę. Zajmę znów tą grę, znam na pamięć ją. Mój głos w niej pcha mnie naprzód. Mówią na mnie W, to he, dłonie w górę. Zajmę znów tą grę, znam na pamięć ją. Mój głos w niej pcha mnie naprzód. Łapiesz już na strój studyjny, władczy fluch ostentacyjny. Resztę pomińmy, Quiz, masz coś, nabijmy. Charyzma w genach, powoli zaczynam nie mać, że skoro tu dalej stoję, to jej nie zatrzyma. Teraz nic już nie potrzebuję, nagrań z odzysku. Nie dawaj mi ich płyt, nie będę sprawdzał promo mixów. Rap fanatyk, ruch sam wśród stada wilków. Nie wymawiaj mojego imienia, każę ci wypluć je. Dla mnie synku możesz żyć lub nie, to bez różnicy jak tam między nami kilku ser. Nie licz na szacunek, tu nie ma miejsca dla porozumień. To co czujesz tu jest tak istotne jak twój głos. W ogóle nie próbuj myśleć, że możesz powiedzieć mi coś. Prędzej umrę niż odejdę cicho. Plan gry włożyć w ten rap styl. Zdobyć to Grand Prix, już wiesz kto ma zmiar. Mówią na mnie W, to he, dłonie w górę zajmę znów tą grę, zdam na pamięć ją mój głos, wnieść mnie naprzód. Mówią na mnie W, to he, dłonie w górę zajmę znów tą grę, zdam na pamięć ją mój głos, wnieść mnie naprzód, nie cofnę się przed niczym. Kto słucha Tonów z Betonu częściej, ten wie, że staram się przemycać utwory a propos, coś co będzie pasować do okoliczności dnia, godziny, tygodnia, wydarzeń bieżących. Dzisiaj znalazłem taką informację w internecie, że jest rocznica cokolwiek makabryczna może, bo mamy, to jest w 68 roku, właśnie 20 grudnia, amerykański seryjny morderca Zodiak zamordował pierwsze dwie swoje ofiary. Jakoś tak się dzieje, że ci seryjni mordercy niezwykle mocno działają na wyobraźnię tłumów i często, jak to się stało właśnie w przypadku Zodiaka czy Kuby Rozprówacza, stają się stałym elementem popkultury. I właśnie z tej makabrycznej okazji chciałem zaprezentować numer z płyty wpisującej się w tę popkulturową fascynację. Bardzo ciekawa produkcja, bardzo konsekwentnie zrealizowana z zamysłem, z konceptem. Gorączka w Parku Igieł nazywa się. Jest to epka podziemnego rapera Jimsona, który niestety już nie jest aktywny na scenie mikrofonowej, rapowej. Teraz zajmuje się dziennikarstwem, pisze o NBA. Natomiast nie jest to tak istotne jak fakt, że nagrał właśnie w 2008 roku świetną epkę Gorączka w Parku Igieł, która inspirowana jest filmem Urodzeni Zabójcy Stone'a i scenariusz Tarantino stworzył do tego filmu. I właśnie w dużej mierze traktuje ona o zabójcy, jest pisana z punktu widzenia takiego. Więc jeżeli ktoś lubi nieco bardziej mroczne, ale i pełne erudycyjnych nawiązań nagrania, to polecam się zapoznać z tą epką i utworem promującym ją. Kończymy dzisiejsze tony. Zachęcam was do odwiedzania fanpage'u, tam pojawi się playlista dzisiejszej audycji za kilka godzin, mam nadzieję, bo teraz nie będę miał, albo może nawet teraz się ukaże. Specjalnie dla was. I specjalnie dla was Jimson, Gorąca ofiara. Do usłyszenia, Kuba Różyło, żegnam się z wami. Za dwa tygodnie słyszymy się ponownie. Cześć. What up? Jimson. Holy shit. Raz. Piszę thriller, każda kolejna linijka to thriller. Odsłaniam kurtynę, mów mi Peter Kirten. Eteryczne, niewinne, młode, przyszłe top model. Giselle Blinchen to ich role model. Takie napięcie można ciąć nożem. Moc spojrzeń, rwą dłonie, lśnią obie jak halogen. Za moment, jedna klęka, druga niucha pod towar. Szkoda, że razem we dwie mają mniej lat niż wdowa. Poznałem ją w grudniu, blada jak kupiór. Leżała w pokrótku jak Kylie wśród róż. Biodra krągłe jak Australia, nogi jak Skandynawia. Oczy jak Kamudaria, którą skulut. Biała skóra, smagła buzia, wiotkie uda, chód, nóż i rozpruty ściek, szpuch na brzuchu. Krew zastygła na niej jak Burgund. Krew zastygła w niej jak Wezuwiusz. Innym razem weekendowym słońca wschodem spotkałem ją, leżała drżąca za czerwonym wozem. 17 wiosen, topił szybki, płytki oddech. Uda rozstąpione, jakbym nazywał się Mojżesz. Srebrny nóż krążył po talii jak palec. Turkus flanel, przepasanych zlewał się z purpur ciałem. Puls ustał nagle, ustupiałem ją jak cień. Namalowałem ostatnie z ostatnich wiosnych dni. Gorąca, wrząca, krwawa, ofiara starań o każdy centymetr jej ciała jak zombie. Penetrują mroczne zakątki w poszukiwaniu krwi, w poszukiwaniu zbrodni. Gorąca, wrząca, krwawa, ofiara starań o każdy centymetr jej ciała jak zombie. Penetrują mroczne zakątki w poszukiwaniu orgii, w poszukiwaniu zbrodni. Nie muszę śnić o cudzołóstwie, z trudem tłumię myśl o zabójstwie. Jakbym miał pod mózgiem plusbę, Mallory Knox z tobą w Halloween noc. Demoniczne pożądanie jak heroin moc. Porwaliśmy miśnę, odgryzła się jej bieliznę. Związała się ręcznikiem, musiała patrzeć na dziki seks. Wiwisekcje i sznyty mieć będzie od ekstaz. Kazała śpić się jej, byłaś najpiękniejsza.